زیادہ تر راجے یہ روایت ہے، 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شہادت کا موقع ہو اور ان کا بیان نہ کیا جائے، ان کے جو احسانات ہم پر ہیں ان کا تذکرہ اگر نہ ہو تو یہ احسان فراموشی۔ لیکن جب ہم ان کی زندگی میں غور کرتے ہیں، ان کی زندگی کے کئی اہم پہلو ہیں جو شاید دسیوں جمعے اگر ہم بیان کریں تو پورے نہ ہوں۔ ان کی زندگی کو چند جگہ تقسیم کیا جا سکتا۔ ایک تو ان کے ایمان لانے کا واقعہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کا ایثار اور قربانی، جب سے ایمان لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں تشریف فرما تھے وہ حضور علیہ السلام کے کیسے فرما بردار ہیں، یہ بھی ایک عنوان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کرامات بڑی عجیب و غریب، جن کا تذکرہ علامہ تاج الدین سبکی نے اپنے طبقات میں کیا، شاہ ولی اللہ محدی دہلوی نے ازالت الخفا میں کیا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں کیا، ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ و نہایا، وہ ایک مستقل باب ہے کہ ان کی کیا کرامتیں۔ اسی طرح جب آپ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ کی خلافت میں سلطنت اسلامیہ کتنی وسیع اور عریض ہوئی اور کتنی وسعت ہوئی، کون کون سے شہر فتح ہوئے، یہاں تک کہ اسلام کا پیغام افریقہ کے جنگلوں تک پہنچ گیا، یہ بھی ایک عنوان۔ حضرت عثمان غنی باوجود ایک نہایت متقی پرہیزگار، معاملہ فہم، صاحب عدل و انصاف، لیکن آپ کی حکومت میں رہنا کیسے پلا، یہودیوں نے منافقوں نے کیسی سازش کی جن سے آپ کی خلافت جو ہے وہ رو بزوال ہو گئی، ان کی سازشیں، یہ بھی ایک بہت بڑا عنوان۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کرنے کے بعد 40 دن سے زائد آپ پر پانی بن کر کے جو ظلم آپ پر کیا گیا، وہ بھی ایک عنوان۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کسے بیان کیا جائے، مگر میں نے مناسب یہ سمجھا کہ زندگی کے کم سے کم ایک ایک حصے کو ضرور بیان کر دیا جائے، تاکہ مختصر وقت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر گفتگو بھی ہو جائے اور غیر مکمل بھی گفتگو نہ رہے، اور آج آپ ان کی سیرت کے چند گوشے ضرور اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کو اپنے دلوں میں راسخ کر لیں۔ میں نے جو آیت پڑھی یہ بیعت رضوان کی آیت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں سے چند نکات میں جو صلح ہوئی، جو صلح حدیبیہ کہلاتی ہے، یہ اس کا واقعہ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضور کے نمائندے بن کر مکہ میں گئے اور مکہ میں جانے کے بعد انہیں غیر معمولی تاخیر واپسی میں ہوئی۔ کچھ خبر یہ گرم ہو گئی کہ شاید حضرت عثمان غنی کو مکہ والوں نے قتل کر دیا، تو سبوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، آخری دم تک لڑنے کی۔ اس میں وہ واقعہ بیان ہوا جسے ہم وقت مناسب اور اس موقع پہ عرض کریں گے۔ عزیزان گرامی، ان کی زندگی کے کچھ ابتدائی واقعات ایسے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان اولین صحابہ کرام علیہم الرضوان میں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اور حضرت زید ابن حارثہ جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، زید ابن حارث کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تمام دلائل دیکھنے کے بعد اتنا ضرور پتہ لگتا ہے کہ اولین میں سے آپ ہیں، تو آپ کا اسلام قبول کرنا غالباً 5ویں نمبر پہ ہوگا۔ اس لیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر، زید ابن حارثہ، یہ چار حضرات ہیں جن کا تعلق بالکل اولین میں سے. اگر زید ابن حارثہ کے بعد حضرت عثمان کے لیے یہ قائم کی جا رہا ہے جیسا کہ کتابوں میں ہے, غالب گمان یہ ہے کہ آپ پانچویں مسلمان, یعنی بہت جلد آپ نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عثمان غنی کا نام حضرت عثمان ہے, کنیت میں اختلاف. بعضوں نے کہا آپ کی کنیت ابو عمر, لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ جب آپ کے یہاں ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ پیدا ہونے کے بعد آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی. ان کے والد مادید کا نام عفان تھا اور ان کے دادا کا نام ابو العاص. جب آپ نے اسلام قبول کر لیا, اس زمانے میں اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگوں کو اذیتیں دی جاتی, تکلیفیں دی جاتی, وہی سابقہ حضرت عثمان غنی کو بھی ہوا. آپ کے سگے چچا تھے جن کا نام حکم ابو العاص. حکم ابو العاص نے حضرت عثمان غنی کے اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں کمرے میں بند کر دیا, جتنی سزائیں ممکن تھی انہیں دے دی. لیکن جب دیکھا کہ ان کا بھتیجا نہایت راسخ العقیدہ, ان کی سزا اور کسی بھی طریقے سے وہ اپنے مذہب سے برگشتہ نہیں ہو رہا, اور روزانہ اس سے کہتے ان سے کہتے کہ تم نے اپنے پرانے آبائی مذہب سے بغاوت کی, لہذا تمہیں یہی سزا دی جائے. سزا دینے والے تنگ آ گئے, بالآخر حکم ابو العاص نے حضرت عثمان کو رہا کر دیا. یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عزیزان گرامی دربار میں پہنچے. یہ ان کا ابتدائی اسلام قبول کرنے کا واقعہ. ان کے فضائل اور مناقب میں بے شمار حدیثیں, محدثین نے الگ باب باندھ کر ان کے فضائل اور مناقب کا عزیزان گرامی ذکر کیا, جن کا کچھ تذکرہ ہم یہاں کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ساری امت کا اس پر اجتماع ہے کہ وہ تیسرے خلیفہ ہیں. یہ ذہن میں رہے, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, ان تینوں کی خلافت پر پوری امت کا اجماع. جو انہیں خلیفہ نہ مانے تو یہ امت کا اس پر ایسا اجماع ہے جیسے نماز کو نماز کہا جاتا ہے, کوئی نماز کو روزہ کہنے لگ جائے, روزے کو روزہ ہی کہتے ہیں, روزے کو کوئی نماز کہنے لگ جائے, تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہمارے علماء فرماتے ان تین کی خلافت پر اجماع امت ہوا, ان کی خلافت کا انکار کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ جو قوم پیدا ہوئی جو کہتی ہے نا اپنی اذانوں میں اشہد ان علی الولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل, کیا مطلب ہوا بلا فصل کا؟ کہ صدیق اکبر بھی نہیں, فاروق اعظم بھی نہیں, عثمان غنی بھی نہیں, اور براہ راست حضور کے خلیفہ حضرت علی ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب یا مسلمانوں کا مذہب یہ نہیں کہ ان تینوں کی خلافتوں کو ختم کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب نہیں ہے. کوئی سنی اگر یہ اعتقاد رکھے تو ہمارے مذہب سے خارج ہو جائے گا. کہ ان کے خلافت پر پوری امت کا اجماع, خود حضرت علی نے بھی, میں آگے بتاؤں گا موقع رہا, ان کی خلافت کو تسلیم کیا اور ان کے فضائل و مناقب میں حضرت علی نے گفتگو بھی کی, وہ تیسرے خلیفہ بھی. ایک بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ایسی نسبت تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں دی. حضرت رقیہ کے انتقال اور وصال کے بعد آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دیا. اور وہ واقعہ ان کا یہ ہے جس کو ابن اسحاق نے تاریخ میں, مورخین نے, اور حدیث کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں بھی بڑے واضح انداز و مدلل طریقے سے لکھا گیا. اس کی تلخیص یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر شریف کے لیے جب مدینہ منورہ سے چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے. حضور علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا کہ تم اس غزوے میں ہمارے ساتھ نہ چلو بلکہ تم مدینہ منورہ ہی میں رہو. آج کل ہماری طرح لوگ جانے بچایا نہیں کرتے تھے بلکہ جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ آپ پر. حضرت عثمان آمادہ نہیں کہ میں تو اس غزوے کی ثمرات و برکات سے محروم رہ جاؤں گا, میں تو آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہماری صاحبزادی اور تمہاری زوجہ حضرت رقیہ کی طبیعت زیادہ خراب, سب علیم, تم ان کی تیمارداری کرو. حضرت عثمان نے یہ بات تو مان لی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, مگر اب دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ بدر کے مارکے میں شریف ہوں فضائل اور مناقب میں یقیناً ان کی فضیلت ہم سے زیادہ, اور حضور علیہ السلام کے سامنے ہم گویا یہ غزوہ اور یہ جنگ لڑیں, اس سے تو ہم محروم ہو جائیں. کہا حضور میں تو اس شرف سے محروم ہو جاؤں گا, یہ ہے وہ سرکار ابد قرار کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کارخانے کا ایسا مالک و مختار بنا کر بھیجا, بقول اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و موہید میں نہیں میرا تیرا, اور ایک جگہ کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. فرما عثمان اگر اجر و ثواب کا معاملہ ہے تو تم اپنی بیوی کی تیمارداری کرو, تمہیں گھر بیٹھے ہم بدر کا ثواب عطا فرمائیں. دیکھا آپ نے کیسے مالی کو مختار ہے کہ ایک شخص گھر بیٹھے اور اسے بدری صحابہ میں شمار کر لیا گیا اور بدری صحابہ کا ثواب بھی عطا فرما دیا گیا. یہ ہے وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. عثمان نے سمجھ لیا کہ بدر کا ثواب ملے گا حضور علیہ السلام کے حکم کی بجا آوری پر, تو حضرت عثمان ٹھہر گئے. اور ٹھہرنے کے بعد کیا ہوا, عزیزان گرامی, مار کر بدر جب ہوا جو کفر اور اسلام کا ایک انفرادی مارکا تھا, کون نہیں جانتا کہ مسلمان بے سازو سامان, بے سرو سامان, اور ادھر بڑے بڑے سردار جو اپنے شہپاروں کے ساتھ بڑے بڑے ہتھیاروں سے لیس اس میدان میں آ گئے. یہ سب ہم نے جنگ بدر اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ سے گزارش کی اور آپ کے یقیناً ذہن میں ہوگا. خدا کا کرنا دیکھیے کہ جس دن مارکہ بدر یہ تتیمے کو پہنچا کہ حضور علیہ السلام نے یہ مارکہ سر کر لیا, حضور علیہ السلام نے یہ خبر فوراً مسلمانوں کو بھیجی تاکہ مدینہ منورہ میں مسلمان یہ جان جائیں کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا. ایک قاصد جب آیا مدینہ منورہ, جب حاضر ہوا تو یہ خبر ملی کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو سپرد خاک کیا جا رہا, ان کو زمین میں رکھا جا رہا, یہ خبر وہاں ملی. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کو تعجب ہوگا, ایک تو یہ کہ فضائل کے اعتبار سے انہیں بدری صحابہ میں شمار کر لیا گیا, صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کو جو مال کفار مشرکین سے مال غنیمت کے طور پہ ملا, جب ان کا حصہ کیا گیا تو پورا حصہ جو ایک بدری صحابی کو ملا اتنا ہی حصہ حضرت عثمان غنی کو بھی دیا گیا, یعنی ثواب میں بھی شریک اور جو مال تقسیم ہوا ان میں بھی حضرت عثمان شریف. اللہ اکبر. حنفیوں کے بہت بڑے امام علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکا شریف ایک حدیث کو بیان کرتے ہوئے تبصرہ کرتے, جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان غنی پر ایک غم کے آفا, ایک تو اپنی شریک حیات وصال کر گئیں, ایک تو غم یہ تھا, اور دوسرا غم یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی میرے نکاح میں ہونے کی وجہ حضور علیہ السلام سے جو رشتہ استوار ہوا اس سے میں محروم رہ گیا. ملا علی قاری لکھتے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, عثمان کیوں غم کرتے؟ کہا حضور یہ رشتہ میرا آپ کا ختم ہو گیا, میں تو اس میں پریشان. فرما عثمان غم نہ کرو, آپ نے انہی کی بہن اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ العلماء میں ایک حدیث یہ نقل کرتے فرماتے ہیں کہ جب حضور نے یہ نکاح کیا تو نکاح کرنے کے بعد ان کی فضیلت یہی کیا کم کہ دوسری صاحبزادی ان کے نکاح میں آ گئیں, مگر یہ جملہ بھی حضور نے ارشاد فرما, عثمان اگر تمہارے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی وہ یہ کے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں 40 کی 40 تمہارے نکاح میں دے دیتا. یہ فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عزیزان گرام عنہ کی ہے کہ 40 بیٹیاں بھی کہاں میں تمہارے نکاح میں دے دیتا. اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عزیزان گرامی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا. اب لیجیے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حضور کو اتنا اعتماد تھا کہ آدمی اپنی نیابت جب کسی کو سونپتا ہے کمزور آدمی کو نہیں سونپتا. سنیے, ایک غزوہ تھا, اس غزوے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو نکلنے کے بعد عموماً کبھی مدینہ منورہ میں عارضی طور پر اپنی نیابت اور اپنی خلافت کسی کو عطا فرماتے. جب حضور کسی غزوے میں جاتے کسی نہ کسی کو مدینہ شریف کی کمان اور مدینہ شریف کے امور سپرد کر دیا کرتے. ذات الرقاء, ایک غزوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت عثمان غنی کو مدینہ منورہ میں اپنی نیابت سونپی, اپنی خلافت, کہ میری غیر موجودگی میں تم یہاں کس کام انجام دو گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ایک فضیلت ان کی یہ بھی ہے, اور کوئی عجب نہیں کہ یہ ان کی خلافت کی جانب بھی اشارہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں انہیں مدینہ منورہ میں اپنا نائب اور اپنی نیابت ان کو سونپ کر کے جا رہا ہوں. اس میں حضرت عثمان غنی کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ آپ خلیفہ ہوئے, حضور علیہ السلام تشریف لے گئے, ایک مرتبہ تو یہاں نیابت دی, اور دوسری مرتبہ سنیے, جب کوئی دو حکومتوں میں اہم مذاکرات ہوں تو بادشاہ یا حاکم بڑے اعتماد کے آدمی کو بھیجتا. نمائندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے حاکم یا اپنے سربراہ کی نیابت کرے, اس کا اقرار, درخت کے نیچے بیعت ہونے لگ گئے. اگر مکہ مکرمہ کے سرداروں کی جانب سے کوئی مزاحمت ہوئی تو ہم آخری دم تک لڑیں گے, بھاگیں گے نہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری بیعت جب صحابہ کرام کر چکے تو کرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم شریف کی حدیث, اسے علامہ جلال الدین سیوطی بھی نقل کیا, معتبر تواریخ میں بھی یہ واقعہ موجود, حضور علیہ السلام نے یہ فضیلت پوری جماعت میں, یہ ایک انفرادی فضیلت کہ پوری جماعت سوائے حضرت عثمان غنی کی یہ فضیلت کسی کو نہ ملی. ویسے حضرت عثمان غنی سے افضل ہیں صاحب عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت صدیق اکبر, مگر جزوی طور پر یہ فضیلت سوائے حضرت عثمان کے کسی حصے میں نہیں آئی. مجمع عام جب بیعت کر چکا, مسلم شریف حدیث میں حضور نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور دوسرا اس طرح کیا, فرمایا کہ چونکہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہیں, تم سب تو گویا بیعت کر چکے, اب میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. سبحان اللہ, فرمایا یہ ہاتھ میرا, یہ ہاتھ عثمان کا, اور میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں. اپنے ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے کر دبا کر حضرت عثمان کی بیعت کی. یہ تو بیعت ہو گئی. اب اس سے چند شاخیں نکلتی ہیں, وہ سارا ازالہ آپ کے ذہن سے نکل جائے جو عقیدے کا بھی ایک مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی, اب عموماً کیا ہوتا کہ بھئی یہ بیعت رضوانی درخت کے نیچے ہوئی تو لوگوں میں رواج یہ ہو گیا کہ آپس میں کوئی پیکٹ, آپس میں کوئی معاہدہ ہو, لوگ کہتے چلو اس درخت کے نیچے چل کر ہم سے وعدہ کرو, اس درخت کے نیچے آن کر وعدہ کرتے رہے تم نے یہ قرض دیا واپس کرو گے یا نہیں, ٹھیک ہے صاحب یہ وعدہ اس پہ قائم رہو گے یا نہیں, دیکھو اس درخت کے نیچے ہم بیعت کر رہے ہیں. جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی, جس کا ذکر قرآن مجید میں, درخت کا ذکر بھی قرآن مجید, یوں بیعت کرنے لگ گئے لوگ, اور پھر بہت سے لوگ اس درخت کی زیارت کو بھی آتے. شنید یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں دیکھا کہ لوگ درخت کی پرستش میں لگ گئے, یہ آئی باہر سے, سمجھے, آؤٹ آف وے, کہ یہ تو درخت کی پرستش میں لگ گئے. ارے کسی درخت کے نیچے اگر حضور نے بیعت کی, وہ درخت کی فضیلت کیا ہو؟ جسے دیکھو چلا, جسے دیکھو چلا. اب حضرت عمر نے وہ درخت کٹوا دیا تاکہ یہ شرک ختم ہو جائے, لوگ درخت کی پوجا میں لگ گئے. ایک اعتراض تو یہ, دوسرا اعتراض یہ کہ جب حضور علیہ السلام کو ساری باتوں کا علم, جب حضرت عثمان زندہ تو حضور نے حضرت عثمان کی بیعت کیوں کی؟ ایک دوسرا اعتراض اس پر یہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ کی قبر رحمت الرضوان کے پھولوں سے بھر دے. فرما ہوا یہ کہ یہ درخت تو سوکھ گیا, یہ کٹ گیا یا کچھ بھی ہوا, لوگ دوسرے درخت کو بیت رضوان کا درخت سمجھ کر اس کے نیچے جمع ہونے لگ گئے تو حضرت عمر فاروق نے فرما یہ تو وہ درخت ہی نہیں، تم نے یہ نیا کام شروع کر دیا، وہ درخت بہت علامہ اسماعیل حقی غائب ہو گیا، وہ درخت غائب ہو گیا، دوسرے درخت کے نیچے لوگ جمع ہونے لگ گئے تو حضرت عمر فاروق نے وہ درخت کٹوا دیا۔ تحقیق کا تقاضا یہ جو میں نے عرض کر دیا، ورنہ درخت یا پتھر یا کوئی چیز جس سے حضور کی نسبت ہو جائے تو وہ اس باعث سے برکت ہے۔ اور کئی حدیثیں ایسی موجود ہیں، میں نے اپنی کتاب توسل میں اس کا ذکر کیا، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دعوت دی کہ آؤ تم میرے گھر چلو، انہوں نے کہا کیا کرنا ہے گھر چل کے، کہا میں تمہیں اس کٹورے سے پانی پلاؤں گا جسے مصطفیٰ نے پیا۔ وہ اس دعوت پر اپنے صحابی کو لے گئے اور انہوں نے وہ کٹورا سنبھال کر رکھا تھا اور اس کٹورے سے ان کو پانی پلا، بتا دیکھو یہاں سے حضور نے پانی پیا تھا، یہیں سے تم بھی پانی پیو تاکہ مصطفیٰ کی برکت ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضور کسی کے گھر گئے، اتفاق سے کوئی گلاس یا کٹورا نہ تھا، حضور علیہ السلام کو پیاس لگ گئی، آپ نے مشک میں منہ لگا کر کے پانی پی لیا، اس زمانے مشکی سے لگتا کرتے۔ صحابی نے جب دیکھا حضور نے مشک سے منہ لگا کر پانی پیا، حضور چلے گئے تو مشک کا منہ کاٹ کر وہ چمڑا اپنے پاس رکھ لیا کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پیا۔ ایک صحابی کے پاس حضور کی کمان تھی، وہ بغیر وضو کے کمان کو چھوا نہیں کرتے تھے، ہاتھ نہیں لگاتے، ایسے آتا ہزاروں حدیثوں میں موجود جو بیان کی جا سکتے ہیں لیکن وہ ہمارا عنوان نہیں۔ تو آپ نے دیکھا وہ درخت تو غائب ہو گیا، دوسرے درخت کے نیچے لوگ جمع ہونے لگ گئے، حضرت عمر صاحب نے اس درخت کو کٹوا دیا۔ دوسرا اعتراض یہ، اگر حضور کو معلوم تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہیں تو وہ صحابہ جو بیعت کر رہے ان سے بیعت کیوں نہیں لی؟ ارے بھلے مانس، مسلم شریف کی حدیث، حضور فرماتے عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہیں اور میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں، اس لیے تو بیعت کی کہ حضرت عثمان کے متعلق معلوم تھا کہ وہ زندہ ہیں اور مکہ مکرمہ میں۔ اللہ فرماتے سب کا نام لیتے، میں اس کی بھی کرتا ہوں، اس کی بھی کرتا ہوں، اس کی بھی کرتا ہوں، نہیں خالی حضرت عثمان کی کیوں کی؟ اور صحیح حدیث سے پتہ لگا، فرما عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر کے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیعت کی۔ اب آئیے حضرت عثمان غنی کی فضیلت، جو آیت ہم نے خطبے میں تلاوت کی اللہ اکبر، اس بیعت کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا، یہ پورا نقشہ آیت قرآن بنا دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا ان الذین، اور اے میرے محبوب وہ لوگ، یبایعونک، جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، میرے حبیب بظاہر تمہارا ہاتھ تھا مگر فرمایا یبایعون اللہ، بظاہر تو انہوں نے تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی اور حقیقت میں انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی، حضور کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت قرار دے رہا، اور اسی پر اکتفا نہیں، فرما جب انہوں نے تمہارے ہاتھ سے بیعت کی اور حقیقت میں اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی، اور اس کے بعد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا ہاتھ۔ ایک ذرا ذہن میں نقشہ بنائیے، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کے گویا فضیلت کا ایک نور آپ کے گویا دل میں روشن ہو جائے، حضور علیہ السلام کا دست مبارک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت، حضور اپنے ہاتھ کو لے کر فرماتے کہ یہ ہاتھ عثمان کا، اور اپنا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ میں دے کر کہا میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں، اور اس کے بعد فرما ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ، اللہ اکبر، نیچے پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر بھی حضور کا ہاتھ، فرماتے یہ عثمان کہا، اور اوپر کے لیے فرما ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر خدا کا ہاتھ۔ ذرا غور کیجئے، نیچے بھی دست قدرت، اوپر بھی دست قدرت، اور بیچ میں مصطفیٰ کا دست مبارک، فرما یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ایمان سے فیصلہ کرو، جس کے نیچے خدا کا دست قدرت، اوپر دست قدرت، بیچ میں دست حضرت عثمان غنی، اس ہاتھ سے جو قرآن مجید جمع ہوا، کیا اس میں رد و بدل ہو سکتا؟ کیا اس میں کلام ہو سکتا؟ کیا اس میں کوئی معاملہ ہو سکتا کہ کچھ آیتیں رہ گئیں؟ 40 پارے تھے، 10 پارے ضائع ہو گئے، یہ 30 پارے رہ گئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور میں اس دست مبارک سے قرآن مجید جمع کر کے پوری امت اور صحابہ کا اجماع کیا، یہی اصل قرآن ہے جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا، اللہ ان کی قبر انور کو رحمت و رضوان سے بھر دے کہ اتنا عظیم کارنامہ آپ نے اپنے دور میں انجام دیا. اگر وہ اپنے دور میں انجام نہ دیتے تو آج عزیزان گرامی ایک تو اللہ کا وعدہ ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے کام لیتا. جن سے کام لیا وہ حضرت عثمان غنی ہے جو آج تک قرآن مجید فرقان حمید محفوظ چل رہا ہے. یہ بات جب ثابت ہو گئی اب آئیے حضرت عثمان غنی کی مزید فضیلت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تیار فرما دی جس کا نام جیش عسرہ سخت مارکہ تھا. حضور نے صحابہ کو جمع کر لیا فرمایا کہ ہمیں اس میں بہت سارا مال بہت سارے پیسے اور بہت سارے سامان حرب چاہیے. مشرکین بہت مضبوط ان سے جنگ لڑنی. بار بار اصرار کیا غربت کا زمانہ. کسی نے کہا حضور میری طرف سے ایک اونٹ میری طرف سے چھ زرہیں میری طرف سے دو نیزے کسی کا میری طرف سے چار تلواریں. سارا مال جمع ہو رہا جس کو آج کی زبان میں کہہ دیں دفاعی فنڈ یہ جمع ہو رہا. حضرت عثمان نے دیکھا کہ لوگ غریب اور حضور بار بار اصرار کر رہے ہیں سمجھ گئے کہ ضرورت زیادہ. کھڑے ہو گئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سو اونٹ بمے ساز و سامان کے میری طرف. حضور مسکرائے خوش ہوئے سبحان اللہ قبول فرما لیا. اب بھی حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی کم لہذا کوئی اور تم میں سے اٹھے اور کچھ اور اعلان کرے کہ وہ اس جیش عسرہ میں کیا کیا دینا چاہتا. حضرت عثمان نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ حضور مزید مانگ رہے ہیں مجمع پر ایک سناٹا پھر کھڑے ہو. کہا حضور دو سو اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میری طرف سے. حضور مسکرائے مسکرانے کے بعد پھر حضور نے اصرار کیا اس لیے کہ ضرورت اس سے بھی زیادہ. جب دیکھا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے آواز نہیں آ رہی اور ظاہر غربت کا زمانہ تھا جب دیکھا کہ کچھ اور نہیں ہو رہا اب کھڑے ہو گئے. کہا حضور تین سو اونٹ بمے ساز و سامان میری طرف سے. اللہ اکبر. اب لیجئے ترمذی شریف کی حدیث سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا جب یہ انہوں نے حضور سے عرض کی کہ تین سو اونٹ بمے ساز و سامان میری طرف سے حضور مسکرائے اور اس کے بعد فرمایا اب حضرت عثمان کی کوئی معصیت انہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی گناہ سے ایسے پاک ہو گئے کہ اب ان کا کوئی گناہ کوئی ان کی سستی یا کاہلی اب ان کے لیے مسئلہ نہیں ہو. امام سیوطی نے حدیث نقل کی جب مال آیا اس میں سونے کے دینار بھی حضور علیہ السلام سونے کے دیناروں کو پلٹتے جاتے دیکھتے جاتے فرما لوگوں گواہ رہو اب عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ اکبر. اب آئیے نئی نئی ہجرت مدینے میں ہوئی سارے کنویں کھاری جس کو اردو میں کھارا کہتے سب کنویں پانی بالکل نمکین مجبور لوگ اسے پی رہے. ایک یہودی تھا اس کے پاس ایک میٹھا کنواں تھا جس کا نام روما تھا. وہ پیسے سے پانی بیچتا اور یہاں تو غربت کا عالم اس قدر غریب کہ اللہ اکبر بتا نہیں سکتا. حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں ہے کوئی تم میں ایسا آدمی جو اس روما چشمے کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے. میں وعدہ کرتا ہوں اسے کہ جنت میں چشمہ عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر. خریدے دنیا میں مسلمانوں پر وقف کرے اور حضور فرماتے ہیں کہ میں جنت میں اس کو چشمہ عطا فرماؤں گا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کیا بھی ایسے مالک کہ دنیا کا چشمہ جنت میں عطا فرما. حضرت عثمان الحمدللہ اللہ نے مال دیا چشمہ خرید لیا نہ صرف خریدا بلکہ اور پیسے لگا اس کو گہرا کیا. آپ جانتے جنہیں یہ مسئلہ معلوم پانی جب ٹوٹ جائے یا کم ہو جائے اسے اور گہرا کیا جائے تو زیادہ پانی نکلتا. نہایت شیریں اور میٹھا چشمہ. ساری تیاری کر کے آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں نے یہ سنا کہ آپ نے فرمایا کہ روما چشمہ اگر کوئی مسلمانوں پر وقف کر دے تو آپ اسے جنت میں چشمہ عطا فرمائے. فرمایا ہاں میں نے یہ ارشاد فرمایا. کہا حضور میں نے وہ چشمہ خرید کر مسلمانوں وقف کر دیا اب تمام مسلمان وہاں سے مفت پانی لے اور مفت پانی پیے. حضور نے مسکرا کر فرمایا عثمان اگر تم نے وہ چشمہ خرید کر مسلمانوں وقف کر دیا اب اطمینان رکھو کہ جنت میں تمہیں چشمہ دینا ہمارا کام کوئی ہم تمہیں جنت میں چشمہ عطا فرماتے. آپ نے دیکھا ایک تو جناب وہ کیا نام ہے اس غزے اور جیش کہ موقع پر پیسے دے کر بھی آپ نے جنت لی اور اس چشمے کو خرید کر بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عزیزان گرامی جنت خریدی. وہ حضور علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہمیں حدیث میں ملتی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں عثمان یہ تو وہ شخصیت ہیں کہ آسمان پر فرشتے ان کو ذوالنورین کہتے, فرشتے انہیں ذوالنورین کہتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نکاح آپ کا حضرت رقیہ سے ہوا, دوسرا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا, اس وجہ سے آپ کو ذوالنورین یعنی دو نور والا کہا جاتا, دو نور والا کہا جاتا. اعلی حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اللہ اکبر. مصر کے باغیوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کی, مدینہ منورہ میں آن کر چاروں طرف سے حضرت عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد بڑی بے دردی سے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. آپ قرآن مجید سامنے رکھ کر تلاوت کر رہے, بلوائی تیشے دروازے سے اترے, اور علماء فرماتے ہیں یہ بھی حضرت عثمان کی کرامت ہے. کرامت کا باب تو ابھی رہ گیا, بہت وسیع اور عریض باب ہے حضرت عثمان کی کرامت کا. اس شخص نے یہاں نیزہ مارا, اس پیشانی پر یہاں سے خون کا قطرہ نکل کر قرآن کی اس آیت پر گزرا. قرآن مجید کی آیت یہ ہے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر آپ یہ دیکھیں اس کے ترجمے اور واقعے کو, اس کا معنی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, بے شک وہ سننے والا اور علم والا. اس آیت پر قطرہ گرنے کا اب یہاں سیاق و سباق یہ بن گیا کہ عثمان جو کچھ تم پر ہو رہی ہے صبر کرو, اللہ تمہارے لیے کافی. اور وہ سننے والا اور وہ جاننے والا. روس کی حکومت یہ دعویٰ کرتی کہ ان کے پاس جو حضرت عثمان کا قرآن مجید فرقان حمید ہے, یہ وہی قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا نشان موجود ہے. جبکہ ترکی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہماری یہاں توپ کاپی میں جو حضرت عثمان غنی کا قرآن مجید فرقان حمید ہے, یہ وہی قرآن مجید ہے جس پر حضرت عثمان غنی کے خون کا نشان ہے. اللہ بہتر جانے, لیکن یہ کہ وہ قرآن اب تک محفوظ ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون مبارک کا عزیزان گرامی نشان ہے. وہ 18 ذی الحجہ کو ان کا وصال ہوا, اور یہ ان کی کرامت ہے کہ جنت البقیع اس زمانے میں بہت چھوٹا قبرستان, اس سے متصل ایک باغ تھا, تو اب تو وہ پورا جنت البقیع میں ہو گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد اچانک جانے کیا ہوا, کوئی ہنگامہ نہیں کچھ نہیں, حضرت عثمان وہاں سے گزر رہے. اسے باغ کوکب کہتے ہیں اردو میں اگر اس کا ترجمہ کرے. حضرت عثمان نے ایسے اشارہ کیا, لوگوں یہ جو باغ کوکب تم دیکھنا, ان قریب ایک نیک آدمی یہاں دفن کیا جائے گا, اور اسی باغ میں حضرت عثمان غنی سپرد خاک کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے پر انوار پر رحمت و رضوان کی بازی بارش فرمائے. ان جیسا صبر, ان جیسا حلم, ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.